Kvelden hadde skyggelagt et øye og var nesten klar for natt. Men på kafeteater får du sette om scenelyset tatt. Jeg tror ikke du skal spørre meg om stykket, om handlinga i det vi så. Jeg husker bedre disse smale timene etterpå. Han var eldre enn meg, mye eldre, og jeg kjente han ikke fra før. Og hva som gjorde at vi snart kom i snakk, det kan jeg ikke egentlig si det hvis du spør. Men en fremmed kan plutselig se deg, se deg ganske nært, sånn at du gjør deg tanker om den du er og den du kunne ha vært. Han hadde ei historie så sjelden, så bortimot sensasjonell. Han hadde eid en bar, en bar i Tangier, nesten Hemingway en gang til. De trange smugene i Medina en, så legendehotellet Minzar, blant arabisk ornamentikk i Afrika. Og sånn fortalte han seg sakte tilbake. Han kom inn på sitt livs havari, ikke det på Atlanten en gang, enda Tangier tida var forbi. Og de var to som la i vei med kurs for Kuba. Da tok stormen båt og mann. Men på dagen for Kuba krisa når de land. Han var ung da han for første gangen, gikk til sjøs med sin stamsigarett. Han er ikke den som serverer seg sjøl, sitt hjerte og liv på et. Men en fremmed kan plutselig se deg ganske nært, sånn at du gjør deg tanker om den du er og den du kunne ha vært. Han var med på den kaldeste krigen, den er giftig, den er taus, mellom to som er nærest i verden, når den ene vil rive seg løs. Ja, det sikkert patetiske sa han, er at smerten som kjentes størst, kom da og klippte sitt lange hår, uten å si meg det først. Det var ikke noen natt for teater, det var natt for en gammel venn. Jeg alltid har kjent, men ikke visst om, som jeg aldri skal møte igjen. For en fremmed kan plutselig se deg ganske nært, sånn at du gjør deg tanker om den du er og den du kunne ha vært.